Ama ba'd. İmam-ı Nevevi rahimehullah diyor ki babu babun la ya'ibu't ta'ama ve istihbabi medhihi. Yemeğin küçümsenmemesi. Yemeği beğenmemezlik etmemek ve yemeği övmek. Ne güzel de olmuş demek. Biliyorsunuz bizler edep, adab, ahlak bölümündeyiz, bahsindeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde sahih hadis diyor ki ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum hulukan. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı kimlerdir? Ahlakça en güzel olanlarıdır. Yani güzel ahlakı biz nereden öğreneceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Ahlak sadece insanlarla teamülde değil. Ahlak aynı zamanda yemek yeme ahlakı, oturma ahlakı, adabı, yatma uyuma adabı, değil mi? Yani bunların hepsi bu adabın içine giriyor. Burada İmam Nevevi rahimehullah bizlere yemek konusundaki bahsinde diyor ki yemeğin küçümsenmemesi babı. Bizlere burada Ebu Hurayra radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadisi nakletmiş. Diyor ki Ebu Hurayra kâle mâ âbe Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'âmen kat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir yemeği ne yapmadı? Küçümsemedi. Küçümsemedi. İn iştehâhu ekelehu. İştahı olduğunda, sevdiğinde, hoşuna gittiğinde onu yedi. Ve in kerihahu terakehu. Eğer yemekten hoşlanmadıysa, o yemeği sevmiyorsa, ne yaptı o yemeği? Terk etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dab. Biliyorsunuz böyle çölde yaşayan bir hayvan. Kertenkelenin daha büyüğünü düşünün. Keler diye Türkçe tercüme ediyor ama yani çok doğru bir tercüme değil herhalde. O hayvan böyle adı dab. Meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi ve Hristiyanlara karış karış arşın uyacaksınız. Onların peşinden gideceksiniz. Onları öyle çok taklit edeceksiniz ki onlar o hayvanın dab hayvanı adını söylüyor aleyhissalatü vesselam. O hayvanın kuyusuna yuvası çölde olur onun. Yuvasına girse o Yahudi ve Hristiyanlar sizler de ne yapacaksınız diyor. O hayvanın yuvasına gireceksiniz. Onları taklit etmek için. İlim ehli diyor ki o dab denilen hayvanın yuvası da böyle şeydir. Girift, girintilidir. Yerin dibine girer böyle. Şimdi bugünün avcıları böyle hobi adına onları avlarken ya o çukurun içine ulaşamadıkları için o hayvanı oradan çıkarmak adına ne yapıyorlar? Oraya arabanın egzozunu dayıyorlar. Arabanın gazına basıyorlar. Arabanın dumanıyla o egzoza, egzoz dumanıyla o çukura, o kuyuya, yuvaya gaz basıyorlar. Hayvan dışarı çıkıyor. Ya da su dolduruyorlar oraya, su döküyorlar. Hayvan dışarı çıkıyor, avlıyorlar. Onun etini yiyorlar. Eti yenemeyen aleyhissalatü vesselam yemiyor. Onun etini hoş görmüyor yani aleyhissalatü vesselam. Ama yenmesine izin veriyor. Yani bir insan bir yemekten hoşlanmayabilir. Her yemeği sevecek zorunluluğu yok. Ama ya bu da nasıl kardeşim bir yemek ya? Bunu da nasıl seviyorsunuz ya? Bu da nasıl olmuş dememek lazım. Yemeği ne yapmamak lazım? Küçümsememek lazım. İkinci hadis Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh diyor ki Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Se'el ehlehu el-udme. Aleyhisselatü Vesselam evine geliyor. Tabi bahsediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın evi öyle bir evdi ki yani yemek, ateş, yemeğin yemek için yakılan ateş her gün yakılmıyordu. Şimdi biz düğmeye basıyoruz. Çakmağı yakıyoruz. Ços. Ateş yanıyor. Tencere var, su var. Pişirilecek her şey var. Ya diyoruz bunu mu yiyeceğiz? Bu mu var? Ben bunu istemiyorum. Değil mi? Herkeste böyle bir şımarıklık var. Gördükçe insan Allah-u Teala verdikçe insanlarda ne oluyor? Bir azgınlık oluyor. Ama aleyhissalatü vesselam yani bize güzel ahlakı öğretiyor. Edep ahlakı öğretiyor. Bir gün evine geliyor. Soruyor. Diyor ki var mı yiyecek bir şey? Diyor ki hanımları bir şey yok. O zaman diyor ki ben neyim bugün? Oruçluyum o zaman. Yememiş o zamana kadar aleyhissalatü vesselam. Oruç diyor. Buradan da alimler nasıl bir hüküm çıkartıyorlar? Nafile oruç için geceden niyete gerek yok. Yani kalktın günlerden pazartesi. Pazar günü akşam aklına gelmemişti yarın oruç tutma, nafile orucunu tutma. Pazartesi öğleye kadar da bir şey yemedin. Bir kardeşini gördün dedi ki ya bugün ayın 13'ü. Ayın faziletli olan günlerinden oruç için. Dedi ki ya dedin ki o zaman tamam ben de oruç tutayım. Tutabilir misin? Tutabilirsin. Neden? Çünkü nafile oruç için geceden niyete gerek şartı yok. Yani şart değil. Aleyhisselatü Vesselam başka bir gün geliyor evine. Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir gün evine geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki sahabe, hanımları diyor ki bugün bize hays hediye edildi. Nedir hays? Hays bir yemek, tatlı çeşidi, hurmadan yapılan bir yemek. Aleyhisselatü Vesselam'a evine gönderiyor sahabeler bu tatlıyı, bu helvayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ayşe'ye, bana diyor onu gösterin. Erinihi, o yemeği gösterin bana diyor. Getirin diyor. Ben diyor bugün ne yapmıştım? Oruçlu olarak sabahlamıştım. Yani oruca niyet etmiştim. Ama yemek madem var, ben bunu yiyeyim diyerek ne yapıyor? Nafile orucunu da bozuyor. Az sonra bu konuya değineceğiz. Yani nafile oruçla alakalı bahis gelince. Kişi rivayetlerde de geldiği üzere emiru nefsihi diyor aleyhissalatü vesselam. Kendi nefsinin emiridir oruçlu olan kişi. Dilerse bozar, nafile oruçlu olan kimse. Dilerse orucuna devam eder. Bu hadislerde de onu görüyoruz. Yani aleyhissalatü vesselam konu neydi? Zühd manasında evine gelip yemek isteyen, yemek ne olursa olsun onu küçümsemeyen, onu kusurlu bulmayan bir kimseydi. Aylar geçerdi, bir ay geçerdi, iki ay geçerdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde yemek pişirmek için ateş yanmazdı. Evde sadece insanların, ev halkının yediği neydi? El-Esvedeyn. Hurma ve su. Bundan günler geçiyor. Şimdi bazen kardeşlerle konuşuyoruz. Ya hocam diyor, ekmek yemediğim zaman moralim bozuluyor diyor. Kendimi şey yapmıyorum diyor. İyi hissetmiyorum. Yani ekmek, ya ekmeğin yanında pilav var. Sulu yemekler var. Et var, köfte var. Değil mi? Ama bir ekmek bizim ne yapıyor? Moralimizi bozuyor. Düşünsenize evinizde garibanlıktan, fakirlikten ocağın yanmamasını. Ne olurduk acaba? Halimiz ne olurdu? Nice olurdu? Yıkılırdık herhalde değil mi? Evet. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ev halkına sulu yemek istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Var mı yemek? Diyorlar ki ma indena illel hal. Evde sadece ne var arkadaşlar? Sirke. Yani ev halkının yiyebileceği, takdim edilecek ne var? Sirke. Şimdi bugün sirke bizim için nedir arkadaşlar? Sirke. Salatalara zevk için az bir şey de olsa tatlandırıcı olarak koyduğumuz bir tatlandırıcı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yemek istiyor, sulu bir yemek istiyor. Diyorlar ki evde sirkeden başka bir şey yok. Evde sirkeden başka bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona getirin. Sirkeyi getirin. Ve başlıyor sirkeden yemeye aleyhissalatü vesselam. Başlıyor sirkeden yemek yemeye. Ve diyor ki ni'mel udmu el hal. Sirke ne güzel bir katıktır. Sirke ne güzel bir katıktır. İki defa bunu tekrarlıyor. Bizim gibi değil yani. Ya çorbadan başka bir şey yapmadın mı? Çorbayla makarna mı yenir? İnsan bunun yanına bir de ne yapar? Sulu böyle etli yemek yapar. Bu da böyle şey mi olur? Değil mi? Maalesef. İşte yemeği ne yapmamak gerekiyor arkadaşlar? Küçümsememek gerekiyor. Yani yemek konusunda bu edebi, bu adabı takınmak gerekiyor. Bu hadiste İmam Müslim'in rivayet ettiği hadislerden. Diğer bab. Babu ma yekuluhu men hadarat ta'ame ve huve saimun iza lem yuftir. Geldiniz yemeğe. Oruçlusunuz. Yemeğe davet edildiniz. Yemeğe davet olundunuz. Tabii bu konuda isterseniz davete icabet edersiniz. Nafile oruçlu iseniz. Diyelim ki bir kardeşiniz dedi ki ya kardeşim gel sana bir yemek ısmarlayayım. Gönlümden koptu. Herkese bak böyle ısmarlamam. Bugün gönlümden koptu dedi. Siz de oruçlusunuz. O gün pazartesi. Dilerseniz ne yapabilirsiniz? Bu oruca icabet edersiniz. İlim ehli şöyle bir tafsir getiriyor. Şeyhülislam İbn Teymiyye Rahimahullah bunu zikrediyor. Diyor ki bu konuda yani nafile oruçlunun yemeğe davet edildiği konusunda, edilme konusunda en diyor mutedil söz oruca davet eden şey, yemeğe davet eden kişinin kalbi kırılacaksa orucu bozmaktır. Kalbi kırılmayacaksa oruca devam etmektir. Her iki halde diyor caizdir. Yani adam davetine icabet etmediğini gördüğünde kırılıyorsa, kalbinden böyle bir kırılma oluyorsa, yüzünün rengi değişiyorsa, diyor ki Şeyhülislam'ın Teymiye, o zaman ne yap bu kimsenin? Davetine icabet et. Oruçlu olsan bile. Nafile oruçlu. Ancak seni çağırdı. Gittin adamın yanına, dükkanına, iş yerine. Yemek yiyordu. Ya buyur gel beraber yiyelim dedi. Ya dedim ben de oruçluyum, devam edeyim. Burada bir kırılma olmaz değil mi? O zaman da ne yap? Orucuna devam et. Buradaki hadis Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ du'ye ahadukum fel yücib. Sizlerden birisi davet olunduğunda davete icabet etsin. İlim ehli den bazıları düğün yemeğini vacip olarak görüyor. Yani diyor ki birisi kardeşin seni düğün yemeğine davet ediyorsa evlenecek. Evlenmiş bir düğün yemeği veriyor. Buraya icabet etmek vaciptir diyen bazı alimler var. Raci olan görüşte bu zaten. Bazı ilim ehli de bunu umumi olarak görüyor. Her davet. Her davete icabet. فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yemeğe davet olundun, kardeşin seni yemeğe davet etti, oruçlusun. Nafile oruç. Bugün maalesef birçok insanın unuttuğu, sadece Ramazan'dan Ramazan'a tuttuğu bir ibadet, oruç. Oruçluysan diyor, fel ne yapsın o kimse? Fel yusalli. Ne yapsın? Dua et. Namaz kılsın değil mi? Çünkü normalde salla, yusalli dendiğinde şer'i olarak manası nedir bunun? Şer'i olarak namaz. Ama lugavi manası, sözlük manası nedir? Dua. Oruçlu kimse ne yapsın? Dua etsin kardeşine. Dua etsin. Ve in kâne muftiran fel yet'am. Eğer yani tabii orucunu bozmak istemiyorsa, orucuna devam etmek istiyorsa, az önceki getirdiğimiz tafsil ile kardeşinin kalbinin kırılmadığını görüyorsa orucuna devam etsin ve yemeğe davet eden kimseye ne yapsın? Dua etsin. Allah'ım bereketli kılsın, mübarek eylesin. Allah razı olsun. Eğer oruçluysa bu kimse, oruçlu değilse bu kimse davete ne yapsın diyor? İcabet etsin. Davete icabet etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.